ทีนี้ก็มาถึงเรื่องเล่าชาวบ้านท่านผู้ฟังญาติคนหนึ่งของคุณนพพลนี่เล่าให้ฟังว่าเขาเพิ่งจะย้ายไปอยู่ที่หมู่บ้านนั้นน่ะที่แถวๆบางบัวทองเป็นหมู่บ้านจัดสรรเข้าไปลึกจากถนนใหญ่มากทางเข้าหมู่บ้านมีหลายทางส่วนใหญ่ก็มีสะพานมันเป็นหมู่บ้านที่ไม่มียามเฝ้ารถขายผลไม้ขายของกินของใช้อะไรต่างๆก็ผ่านเข้าออกได้ในเวลากลางวันไม่มีใครว่าแล้วก็มักจะเกิดเรื่องไม่ดีไม่งามขึ้นบ่อยที่สุดอย่างฉกชิงมือถือมั่งกระเป๋าเงินพวกนั้นก็คือพวกโจรมอเตอร์ไซค์ที่ขับโฉบไปแล้วคว้าหมับเชิดหายไปเลยแล้วมันก็ชอบถีบรถเจ้าทรัพย์จะล้มบางทีก็เอาอะไรตีหัวเจ้าทรัพย์จะสลบเหมือดโอ้พวกนี้นับว่าแย่มากๆเลยคนที่เล่าเนี่ยเขาต้องออกมาทำงานแต่เช้าแล้วก็กลับค่ำมืดทุกคืนเพราะว่าที่ทำงานเขามีงานล่วงเวลาอยู่ไม่เว้นแต่ละวันที่ทำงานก็อยู่แถวแถวฟิวเจอร์พาร์ครังสิตแล้วพี่เขาก็ไม่มีรถต้องนั่งรถเมล์กลับทุกคืนรถที่จะไปทางหมู่บ้านเขาเห็นว่าเขาว่ามันมีน้อยอีกด้วยก็ต้องรอนานอีกต่างหากแล้วก็อยู่มาวันหนึ่งเขากลับบ้านเดินเข้าหมู่บ้านทางด้านสะพานข้างหมู่บ้านคนไม่ค่อยมีแล้วแต่ก็ยังมีแสงไฟถนนเขาก็รู้สึกว่าคืนนี้ทำไมมันวังเวงพิลึกพอจะข้ามสะพานเขาก็เห็นที่ตีนสะพานมีใครสองคนนอนเหยียดยาวอยู่ก็ไม่ทราบอ้าวเอ๊ะใครมานอนอยู่สงสัยจะเมาอ่ะเดี๋ยวรถไม่เห็นก็ทับเอาหรอกเขาก็เลยเข้าไปปลุกโดยส่งเสียงเรียกให้รู้สึกตัวคนหนึ่งนอนคว่ำอีกคนนอนหงายเขาดูหน้าตาแล้วก็เห็นว่ายังวัยรุ่นอยู่เลยนุ่งกางเกงยีนขายาวด้วยกันทั้งคู่แล้วก็สวมเสื้อยืดรองเท้ากระเด็นอยู่ข้างๆเขาก็เรียกน้องๆ น้องตื่นตื่นมานอนทำไมเดี๋ยวรถมาทับตายก็ไม่เห็นว่าสองคนนั้นจะรู้สึกตัวอะไรเลยเขาเรียกอีกก็ไม่ได้ผลเขาก็เลยมองหาว่าจะมีใครมาช่วยปลุกพวกนี้ได้ก็ไม่เห็นใครสักคนมีแต่สะพานข้ามคลองแล้วถัดไปก็เป็นถนนที่ทอดยาวลึกเข้าไปในหมู่บ้านมีป่าต้นกระถินป่าหญ้ารกๆสูงๆและกองขยะส่งกลิ่นเขาก็ตัดสินใจปลุกอีกเขย่าตัวคนที่นอนคว่ำเฮ้ย น้องตื่นตื่นตื่นตื่นนอนขวางทางนี้เดี๋ยวก็รถทับเอาไม่ได้ผลอะไรก็เลยไปปลุกอีกคนในจับแขนเขย่าแต่เขาชะงักเพราะว่ามือหมอนั่นเนี่ยเย็นเจี๊ยบเลยนึกแปลกใจอยู่เหมือนกันแต่ก็เรียกเขย่ามือดึงแขนแทบว่าจะลากตัวกระตุกแขนเท่านั้นเองเจ้าเด็กหนุ่มก็ลืมตาโพลงขึ้นมาดื้อในตาหมอนั่นมันสีขาวจัดเลยเขาปล่อยมือทิ้งลงไปบอกเฮ้ยอย่ามาล้อเล่นนะเสร็จแล้วหมอนั่นก็ลุกมานั่งมองตาขวางเลยเขาเห็นว่าตื่นคนหนึ่งแล้วเดี๋ยวก็ปลุกอีกคนหนึ่งเองอ่ะก็เลยจ้ำอ้าวอ้าวเพราะว่าพวกนี้ดีไม่ดีจะเล่นงานเอามันพวกวัยรุ่นไม่ค่อยเข้าอกเข้าใจอะไรมากนะมันหาเรื่องเอาง่ายเขาก็ไม่เดี๋ยวไปมองพวกนั้นเลยกลับมาบ้านยังมาเล่าให้เมียฟังเมียของเขาก็ถามว่าเจอตรงไหนเขาก็ตอบตรงตีนสะพานข้ามคลองเข้าหมู่บ้านนี่แหละเดินประจำอ่ะเมียก็ถามว่ากี่คนเขาก็บอกไปแล้วไงว่าวัยรุ่น2คนเมียก็ซักไซอีกว่าใส่เสื้อสีอะไรกันบ้างเขาก็ตอบคนหนึ่งสีแดงอีกคนหนึ่งสีน้ำเงินคนหนึ่งนอนหงายคนหนึ่งนอนคว่ำเมียตกใจหน้าซีดเชียวบอกพี่กินข้าวซะก่อนเนี่ยเสร็จแล้วเมียก็ไม่พูดอะไรอีกหาข้าวปลายกมาให้เขากินเข้าห้องนอนแล้วเขาก็สงสัยว่าเมียมีท่าทางเหมือนอยากจะเล่าอะไรให้ฟังแล้วทำไมไม่เล่าพอถามก็ไม่ยอมเล่าจนเช้าเขาจะออกไปทำงานถึงได้ยินคนแถวบ้านพูดกันว่าเมื่อวานนี้รถชนมอเตอร์ไซค์ที่ตีนสะพานแล้ววัยรุ่นตาย2คนนอนขวางตีนสะพานเลยเขาจะออกไปทำงานอยู่แล้วแต่รีบเข้ามาสอบถามเมียว่ารู้เรื่องนั้นหรือเปล่าเมียก็พยักหน้าบอกว่ารู้ยังไปดูศพสองคนนั่นเลยก็ทำให้เขาชักแน่ใจแล้วว่าตัวโดนผีหลอกซะแล้วถามเมียบอกแล้วทำไมไม่เล่าให้ฟังเมียก็บอกไม่อยากให้เขากลัวเพราะว่าจะต้องกลับจากทำงานมืดค่ำดึกดื่นกลัวเขาจะเดินเข้ามาไม่ได้พอเขารู้อย่างนั้นเขาก็เดินเข้ามาไม่ได้จริงๆล่ะคืนนั้นต้องเปลี่ยนไปเข้าทางหน้าหมู่บ้านซึ่งอ้อมไกลมากแต่เขาก็ยอมทนเดินไกลมีจักรยานแม่บ้านของเมียแต่ยังใหม่เอี่ยมก็ไม่อยากจะเอาไปจอดเสี่ยงหายไว้ที่นั่นก็เลยใส่กุญแจถ้ามันยกเอาไปก็เอาไปได้นะมันเคยมีกรณีอย่างนี้มาแล้วมันเอาปิกอัพมายกไปเต็มคันรถเลยเจ้าของกลับมารถหายเดินหน้าเหี่ยวกลับบ้านไปตามกันเขาก็กลับบ้านค่ำอย่างนี้เรื่อยมาแต่แล้วก็มีอยู่คืนหนึ่งเกิดลืม เดินมาจะถึงสะพานแล้วเกิดนึกได้ไอ้ครั้นจะย้อนกลับไปอีกก็ไกลก็เลยตัดสินใจเดินข้ามสะพานที่น่ากลัวนั่นเชื่อไหมพอเดินผ่านตีนสะพานมาหมาที่ไหนไม่รู้มันพากันส่งเสียงเห่าหอนแล้วก็มีเสียงเดินตามมาหันกลับไปมองก็เห็นมีคนเดินตามมาไม่ใช่ใครที่ไหนเขาบอกว่าเป็นวัยรุ่นที่เป็นศพนอนขวางสะพานนั่นแหละเขาจำเสื้อผ้ากางเกงที่สวมใส่ได้แล้วหุ่นก็ใช่สองคนนั่นเลยเขาก็รีบจำอ้าวอ้าวทีแรกจะวิ่งแต่แล้วก็ไม่วิ่งยั้งใจไว้เพราะว่าถ้าวิ่งเนี่ยเขาว่าจะตกใจจะทำให้เจ็บป่วยจับไข้หัวโกรนก็พยายามจำสองขาให้มันถี่ยิบขึ้นมาปรากฏว่ามันก็ยังตามติดไม่ลดละเขาก็เลยตัดสินใจอีกทียอมล้มหมอนนอนเสื่อละด้วยการวิ่งหนีผีทั้งสองตนนั้นพอเขาออกวิ่งมันก็วิ่งบ้างเขากลัวแทบตายวิ่งมาถึงที่ที่มีบ้านคนเขาก็ดีใจแทบจะร้องชโยออกมาแต่มันก็ไม่ได้หยุดตามมันตามมาเรื่อยๆมีทางเดียวที่เขาจะหนีมันพ้นก็คือวิ่งรวดเดียวถึงบ้านโดยไม่เหลียวไปมองมันอีกเขาถึงหน้าประตูบ้านก็ไม่ได้เปิดรั้วบ้านแต่กระโดดข้ามเข้าไปในเขตบ้านเลยทุบประตูเรียกเมียเสียงหลงเลยรอดไปยังวุดวิดเขาทั้งใส่บาตรทั้งถวายสังฆทานรดน้ำมนต์เอามันทุกอย่างเพื่อให้สภาพจิตใจกลับคืนมาเป็นปกติเหมือนเดิมเขาก็ยังนอนผวาที่บ้านเวลากลับบ้านเดินเข้าอีกทางก็ยังกลัวผีจะมาดักหลอกเขากลัวเอามากๆและแทบจะเป็นโรคประสาทเอาเลยทีเดียวเขาไม่กล้าไปทางสะพานนั้นอีกเลยแล้วก็ไม่อยากจะทำงานที่มันต้องกลับค่ำอีกแล้วก็พยายามหางานใหม่แต่ก็ยังไม่ได้เขายังอยากจะทำงานที่เป็นช่วงเวลากลางวันตอนนี้หาเขาหาได้หรือยังก็ไม่รู้ไม่ได้เจอกันนานแล้วคุณวีระเป็นคนบอกครับคุณบำรุงนี่มีเรื่องเก่าที่บอกว่าปู่เล่าให้ฟังก่อนที่ปู่จะตายไปเมื่อ7ปีก่อนปู่เล่าว่าสมัยก่อนโน้นที่ปู่ยังเด็กเนี่ยแกอยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเมืองเก่าหรือที่ปู่เรียกกรุงเก่านั่นเองมีครอบครัวหนึ่งผัวเมียวัยกลางคนแล้วก็ลูกผู้หญิงผู้ชายอีก4คนอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขแต่แล้วก็มีผู้ชายคนหนึ่งเข้ามาอาศัยอยู่เป็นเพื่อนของฝ่ายผัวหนีร้อนมาพึ่งเย็นฝ่ายผัวก็ให้อาศัยอยู่เขาก็ช่วยทำงานก็ไม่มีใครรังเกียจเขาแต่อยู่ได้ราวๆ3เดือนเท่านั้นชักไม่เข้าท่าแล้วเพราะว่าชาวบ้านเริ่มระแคะระคายออกมาว่าผู้อาศัยเนี่ยแอบตีท้ายครัวบ้านนั้นเขาให้แล้วฝ่ายผัวน่ะโกรธมากสอบถามเมียก็สายหน้าเปล่าเปล่าไม่ได้ทำอย่างนั้นนะจะทำได้ยังไงอย่าไปฟังชาวบ้านเลยผัวถามเพื่อนก็โบกมือเอ้ยไม่ทำอย่างนั้นอยู่แล้วแต่พอไม่กี่วันนักหรอกคนเขาก็พูดกันอีกว่าเห็นหญิงชายคู่นี้แอบไปพบกันที่ป่าหลังหมู่บ้านผัวได้ยินแล้วแต่ทำแกล้งเป็นไม่รู้ไม่ชี้เพราะอยากจะจับให้ได้คาหนังคาเขาวันหนึ่งแอบไปดูก็เห็นเขาจริงๆที่ออกไปเพราะสงสัยเมียออกไปไหนและเพื่อนก็ไม่อยู่บ้านกลางวันแสกๆบ่ายโมงเท่านั้นใครจะนึกว่าทั้งสองจะกล้าทำบัตรสีบัตรเถลิงกันต่อหน้าดวงอาทิตย์ผัวตามไปเห็นจนหมดว่าอะไรเป็นอะไรก็โกรธจนหน้าร้อนอยากจะฆ่าคนทั้งสองแต่ว่ามีมือเปล่าๆขืนเข้าไปไอ้ฝ่ายโน้นมันเก่งกว่าเดี๋ยวมันจะเอาตายก็เรียกว่ายับยั้งชั่งใจเอาไว้ได้กลับมาที่บ้านทำตัวเป็นปกติแต่ดูเหมือนว่าเมียรู้ว่าผัวคิดอะไรอยู่ราวกับมีหูทิพตาทิพคืนนั้นเองนางก็หายตัวไปพร้อมกับชู้แล้วตามก็ไม่เจออีกเลยปู่ว่าเรื่องนี้เป็นข่าวใหญ่มากคนรู้กันทั้งตำบลฝ่ายผัวก็อับอายเป็นที่สุดถึงก็ต้องบวชแต่แล้วก็ห่วงลูกๆก็เลยสึกออกมาสึกแล้วจิตใจก็ไม่ค่อยสงบยังแค้นอยู่เสมอจนอยู่มาวันนึงก็มีคนมาบอกว่าเจอเมียกับชู้อยู่ที่หมู่บ้านใกล้ๆก็รีบไปดูแต่ไม่เจอไปทั้ง3ครั้งก็ไม่เจอหนีไปละมีคนบอกก็เลยต้องกลับบ้านด้วยความเสียใจเพราะที่ไปนั้นก็อยากจะง้อให้เมียกลับมาอยู่กับตัวต่อไปจะยกโทษในทุกอย่างหลายปีต่อมาทั้งสองคนที่ว่าก็โผล่ขึ้นที่หมู่บ้านไม่ว่าใครก็คิดแล้วว่าคราวนี้ละนองเลือดกันแล้ววะแต่แล้วก็ไม่เป็นอย่างนั้นเพราะผัวอภัยให้เมียเสร็จแล้วก็ยอมให้ชู้อยู่ในบ้านซะอีกกลายเป็นว่าอยู่กันอย่าง3คนผัวเมียเป็นเรื่องที่ทำให้ชาวบ้านตะลึงเพราะไม่เคยมีมาก่อนที่จะอยู่กันในลักษณะอย่างนั้นลูกๆก็อายชาวบ้านถึงก็รีบมีครอบครัวกันไปไม่เหลือที่บ้านเลยสักคน สามคนผัวเมียอยู่กันไปอยู่กันมาทะเลาะกันฆ่ากันเพราะความหึงหวงปรากฏว่าผัวโดนชู้ฆ่าตายในครัวแล้วเอาศพไปหมกในสวนหลังบ้านร่วมมือกับเมียช่วยกันอำพรางชาวบ้านจะไม่รู้เลยถ้าผีไม่เฮี้ยนอาละวาดไม่บีบคอชายโฉดหญิงชั่วจนร้องลั่นด้วยความหวาดกลัวหลอกซะจนสติฟั่นเฟือนพูดจาเพ้อเจ้อเล่าความจริงที่ฆ่าคนตายให้ใครต่อใครฟังทีแรกก็ไม่มีใครเชื่อแต่ตอนหลังเห็นว่ามันมีเขากำนันก็เลยสอบสวนขึ้นมาปรากฏว่าฝ่ายหญิงพาไปขุดศพขึ้นมาดูชาวบ้านตกตะลึงไปตามๆกันสองคนนั่นก็ไม่ได้รับโทษเนื่องจากเป็นบ้าไปแล้วต่อมาฝ่ายหญิงก็หายตัวไปฝ่ายชายชู้ก็บ้าๆบอๆเดินเรื่อยเปื่อยหายตัวไปไหนก็ไม่มีใครรู้คาดกันว่าคงตายแล้วตอนหลังก็ได้รู้กันว่าฝ่ายหญิงไปตายที่อื่นฝ่ายชายชู้นี่ไม่รู้ข่าวกันเลยผัวที่โดนชู้ฆ่าตายกลายเป็นผีชอบหลอกคนเดินทางเสมอเป็นเรื่องที่แปลกมากก็เลยเอามาถ่ายทอดให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันตอนหลังๆเนี่ยปู่เล่าว่าผีที่เฮี้ยนก็ไม่ค่อยดุเหมือนก่อนอ่อนลงไปปู่ว่าอย่างนั้นแล้วต่อมาก็หายไปเลยคงเพราะว่าไปอยู่ที่อื่นแล้วรู้ว่าไปเกิดแล้วก็ไม่รู้นั่นก็เป็นเรื่องจริงเกิดขึ้นที่จังหวัดอยุธยาครับเรื่องแปลกๆเรื่องต่อไปนี่คือเรื่องมันมีอยู่ว่าคุณสุวัสด์เนี่ยไม่รู้มาก่อนบริเวณใต้สะพานเก่ามีสิ่งไม่ดีบังเอิญวันนั้นแกก็ไปเที่ยวที่วัดไก่กับเพื่อนก็ปวดฉี่แวะเข้าไปปล่อยใต้สะพานแล้วก็ไม่ได้คิดอะไรขับมอเตอร์ไซค์ไปกันต่อเสร็จแล้วขาวคนขับมันก็บอกว่าเอ๊ะทำไมรถมันหนักจังวะไอ้เล็กเอ็งนั่งดีๆสิว่างั้นแกก็นั่งดีแล้วนะไม่ได้นั่งท่าพิสดารอะไรก็บอกมันไปว่าเขานั่งดีแล้วนี่หว่าไอ้ขาวเอ็งจะให้เขานั่งยังไงอีกอ่ะแล้วมันทำไมหนักอ่ะเมื่อตะกี้ยังไม่หนักเลยมันน่าจะเบานะเว้ยปล่อยน้ำกันออกไปตั้งเยอะแล้วไอ้ขาวก็บอกว่านี่ถ้าเป็นกลางคืนเขาต้องคิดว่าผีหลอกแน่ๆเลยแต่นี่มันกลางวันเพิ่งจะ3 โมงเย็นเอ็งหันไปดูข้างหลังเอ็งหน่อยสิมีใครนั่งอยู่หรือเปล่าไอ้ขาวพูดแบบเนี้ยพูดเล่นคุณสุวัสด์ก็บ้าจี้เหลียวไปมองแปลกพิลึกทั้งที่ไม่เห็นใครอยู่ข้างหลังแต่ก็ดันเกิดความรู้สึกเหมือนมีคนนั่งอยู่มันแปลกแท้ๆเลยเชียวคุณสุวัสด์ก็ไม่ได้กลับบ้านเลยทีเดียวแต่แวะไปบ้านไอ้ขาวก่อนนั่งคุยกับมันอยู่ที่ม้านั่งหน้าบ้านก็มีคนถามว่าเมื่อกี้เอาใครซ้อนท้ายมาอีกคนไอ้ขาวก็ชี้มาที่คุณสุวัสด์นี่ไงไอ้เล็กไอ้คนที่ถามนี่ชื่อชายามันก็บอกไม่ใช่ไอ้เล็กไอ้ขาวก็สั่นหน้าบอกไม่มีเราก็ซ้อนกันมาแค่นี้สองคนเจ้าชายามันบอกว่าคนนั้นอีกคนตัวใหญ่ๆดำๆหน้าเหี้ยมๆหน้ากลัวไม่เคยเห็นมาก่อนนึกว่าเป็นเพื่อนที่วัดไก่คำพูดของเจ้าชายาทำให้คุณสุวัสด์กับเจ้าขาวนี่งงมากปฏิเสธอย่างไรมันก็ยืนยันซ้ำมีคนอื่นเดินผ่านมาก็ยืนยันด้วยเพราะว่าพวกที่นั่งอยู่ที่ร้านค้าเห็นเหมือนกันทุกคนว่ามีคนซ้อนหลังคุณสุวัสด์มาด้วยพอพวกนั้นไปแล้วขาวก็พูดกับคุณสุวัสด์บอกว่าข้าคุณนึกสังหรณ์ใจชอบคนยังไงไม่รู้ไว้เล็กน่ากลัวจะมีใครอีกคนแน่ๆเองจำได้ไหมข้าบอกเองว่าทำไมหนักจังจำได้แล้วมันใครอ่ะแล้วทำไมเราไม่เห็นตัวโว้ยเขาไม่อยากคิดเว้ยไอ้ขาวมันพูดอย่างนั้นแล้วมันก็สายหน้าสีหน้ามันแปลกๆคุณสุวัสด์ก็รีบขอให้มันขับรถไปส่งที่บ้านมันก็สายหน้าบอกให้กลับเองมันบอกใจคอไม่ดีรู้สึกชอบคนพอคุณสุวัสด์ถามว่าเป็นอะไรไปมันก็บอกว่าไม่รู้เหมือนกันมันยังไงบอกไม่ถูกรู้แต่ว่าไม่เหมือนก่อนไม่ปกติก็เลยปรากฏว่าคุณสุวัสด์เดินกลับบ้านก็รู้สึกเหมือนมีคนตามมาข้างหลังเหลียวไปดูก็ไม่เห็นใครทำให้แกต้องเดินเหลียวหน้าเหลียวหลังอยู่เกือบตลอดเวลาเมื่อถึงบ้านก็เล่าให้ยายฟังยายก็ถามว่าแกกับไอ้ขาวเนี่ยไปเจออะไรบ้างล่ะไปทำอะไรมาก็เล่าให้แกฟังแกสะดุดใจตรงที่คุณสุวัสด์กับไอ้ขาวแวะไปฉี่ใต้สะพานเพราะว่าใต้สะพานนั้นเคยมีประวัติฆ่าทิ้งศพเอาไว้คนตายในร่างใหญ่ตัวดำทำให้ต้องนึกถึงคำพูดของเจ้าชายา คือเรื่องมันนานมาแล้วยายเล่าให้ฟังนานหลายสิบปีตั้งแต่ก็ยังเด็กๆอยู่นู่นพอรู้อย่างนี้แล้วคุณสุวัสดิ์ก็อยากจะบอกไอ้ขาวให้มันรู้ตัวก็เลยเอาสูบมาสูบจักรยานปั่นไปบ้านไอ้ขาวพอไปถึงก็ปรากฏว่าไอ้ขาวกำลังดิ้นพลาดอยู่บนบ้านพ่อกับแม่มันกำลังตกใจกันใหญ่เพราะไม่รู้ว่าไอ้ขาวเป็นอะไรพักเดียวมันลุกขึ้นนั่งชี้หน้าคุณสุวัสดิ์มองตาขวางหาว่าไปฉี่รถไอ้ขาวอีกคนหาว่าดูถูกต้องเอาให้ตายคุณสุวัสดิ์ตกใจแต่นึกถึงคำพูดของยายก็ถามไปว่าเขาเป็นใครเขาก็บอกว่าเขาชื่อฉาบอยู่ใต้สะพานนานมาแล้วคุณสุวัสดิ์ก็เลยถามว่าที่โดนฆ่าตายใช่ไหมเขาบอกว่าใช่คุณสุวัสดิ์ก็รีบกราบขอโทษเขาแล้วก็รีบเล่าให้พ่อแม่ของไอ้ขาวฟังพอทั้งสองได้ยินก็รีบก้มกราบรับปากว่าจะไปขอขมาแล้วก็จะทำบุญกรวดน้ำไปให้ขอให้ยกโทษให้เด็กๆมันด้วยมันไม่รู้จู่ๆไอ้ขาวก็ล้มหงายหลังนิ่งไปพ่อแม่มันตกใจช่วยกันนวดเฟ้นจนฟื้นลุกขึ้นมานั่งได้ไอ้ขาวงงไปหมดไม่รู้เกิดอะไรขึ้นคุณสุวัสดิ์กับพ่อแม่ของมันก็เลยเล่าให้ฟังมันก็เข้าใจทุกอย่างตกลงคุณสุวัสดิ์กับไอ้ขาวแล้วก็พ่อแม่ของมันแล้วก็ยายคุณสุวัสดิ์ด้วยต้องไปขอขมาผีตนนั้นที่ใต้สะพานเก่าพร้อมกับมีเครื่องเส้นต่างๆไปด้วยตั้งแต่วันนั้นจะปลดทุกข์ตรงไหนต้องดูแล้วดูอีกแต่ว่าทางที่ดียายบอกว่ายกมือไหว้ขอขมาซะก่อนเลยขออนุญาตเขาแล้วเขาไม่โกรธหรอกยายว่าอย่างนั้นครับทีนี้มาเรื่องของผีน้ำบ้างเรื่องนี้ไอ้จิตเล่าให้ฟังไอ้จิตกับเพื่อนๆเด็กวัดนี่ชอบเล่นน้ำกันที่หน้าวัดอยู่เป็นประจำเลยวัดนี้ก็คือวัดโบสถ์เล่นกระโดดน้ำกันตูมสนุกมากเล่นกันไม่ยอมเลิกง่ายๆหลวงตำบลต้องถือไม้เรียวออกจากกุฏิถึงจะแยกย้ายกันขึ้นฝั่งอย่างรวดเร็ววันหนึ่งวันพระบ่ายๆกำลังเล่นน้ำกันอยู่ๆไอ้โดมก็จมน้ำพลุบโผล่ชูมือไหวๆร้องให้ช่วยทุกคนเห็นแล้วแต่นึกว่าไอ้โดมมันแกล้งถ้าไปช่วยมันจะหัวเราะพาเอาเสียหน้าไปเปล่าๆทุกคนก็พากันพูดว่าไอ้โดมหลอกบางคนก็ด่านะไอ้โดมไอ้บ้าเห็นเป็นเรื่องสนุกสนานไปได้ส่วนเจ้าโดมนั้นก็ร้องช่วยด้วยตาเหลือกมันทำท่าจะจมลงไปจริงๆเหมือนจะมีใครดึงขามันแล้วมันก็ร้องออกมาว่ากูถูกดึงขาช่วยด้วยกูถูกดึงขามันพุ่ยน้ำเป็นการใหญ่คนอื่นๆก็หัวเราะขำมันกันใหญ่แต่แล้วไอ้โดมก็จมเงียบไปพักนึงแล้วก็พุ่ยน้ำโผล่ขึ้นมาอีกแล้วก็จมลงไปอีกแต่ไม่มีใครช่วยเพราะคิดว่าไอ้โดมหลอกไอ้จิตยังตะโกนบอกมันไปว่าเฮ้ยไอ้โดมเลิกเล่นได้แล้วเดี๋ยวโดนเข้าจริงๆไม่มีใครช่วยมึงนะโว้ยแบบเด็กเลี้ยงแกะที่ครูเล่าให้ฟังแหละเองจำไม่ได้หรือไงขาดคำเจ้าจิตไอ้โดมก็จมดิ่งหายเงียบไปเสียงกระโดดน้ำตูมทุกคนก็หันไปมองหลวงพี่อ่อนนั่นเองมาตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่รู้กระโดดน้ำลงไปช่วยไอ้โดมไอ้เจ้าพวกเด็กวัดก็บอกว่าหลวงพี่มันหลอกหลวงพี่เดี๋ยวมันหัวเราะเอาหลวงพี่อ่อนดำน้ำลงไปงมเอาร่างเขาไอ้โดมขึ้นมาจนได้มันหมดสติไปแล้วเป็นตายเท่ากันตอนนี้เองที่ทุกคนเข้าไปช่วยหลวงพี่เอาร่างแน่นิ่งขอไอ้โดมขึ้นฝั่งช่วยกันเอาน้ำออกจากปอดมันไอ้โดมไม่ยอมฟื้นต้องพาส่งโรงพยาบาลหมอก็เกือบจะหมดหวังดีแต่ว่ามันกลับหายใจขึ้นมาอีกหนึ่งท่ามกลางความดีใจของพ่อแม่ญาติพี่น้องแล้วก็เพื่อนๆทุกคนไม่มีใครเชื่อว่าไอ้โดมมันจะจมน้ำจริงๆทุกคนคิดว่ามันหลอกมันแน่ใจก็ตอนที่มันไม่กระดุกกระดิกปางตายนี่แหละมันรอดมาได้แต่ว่ามือลอยใครถามอะไรไม่รู้เรื่องรู้ราวเหมือนกับผีเข้าสิงอยู่ในตัวมันแต่บางทีมันก็จะร้องเอะอะออกมาอย่างหวาดกลัวร้องอย่าดึงขากูอย่าดึงขาก็เลยรู้กันว่ามันโดนดึงขาแน่ๆมันไม่ได้ล้อเล่นหลวงพี่อ่อนบอกว่าท่านกะจะมาไล่เด็กๆให้ขึ้นจากน้ำมาเจอไอ้โดมพลุโผล่ทีแรกท่านก็นึกว่ามันแกล้งแต่เห็นมันจมดิ่งไปนานก็เลยกระโดดน้ำลงไปช่วยถ้าไม่ได้หลวงพี่อ่อนในงานนี้ไอ้โดมเนี่ยเหลือแต่ชื่อนะหลวงพี่เล่าว่าที่หน้าวัดเนี่ยมีผีน้ำมักจะฉุดกระชากขาคนอยู่เป็นประจำสมัยก่อนนู้นไม่ว่าใครก็โดนผีกวนจนไม่กล้าอาบน้ำมีเด็กวัดตายไปหลายคนแล้วบางทีเด็กตามบ้านมาเล่นน้ำหน้าวัดก็จมน้ำตายกันก็มีแต่ตอนหลังก็เงียบไปไม่มีเรื่องร้ายท่านก็นึกว่าไม่มีผีน้ำแล้วที่ไหนได้เล่นงานไอ้โดมเกือบตาย ไอ้โดมไม่ดีขึ้นเลยจำอะไรไม่ได้หลวงพ่อต้องรดน้ำมนต์ให้ถึง7วันมันถึงจะพอจำใครต่อใครได้แล้วอาการก็ดีขึ้นเป็นลำดับตั้งแต่นั้นก็ไม่ค่อยมีใครกล้าอาบน้ำที่ท่าน้ำหน้าวัดเพราะกลัวผีน้ำมีบ้างเหมือนกันแต่ว่าไม่กล้าออกไปกลางลำคลองเล่นกันใกล้ๆชายตะลิ่งเท่านั้นแหละเพราะว่ามันรู้สึกปลอดภัยกว่าแล้วก็ต้องเล่นกันเยอะๆหลายๆคนคอยดูว่าใครจะเป็นยังไงกันมั่งตอนหลังก็ย้ายไปเล่นที่หน้าบ้านตะไบห่างออกไปจากหน้าวัดตรงนั้นเล่นสบายใจตะไบก็ไม่ว่าไม่ต้องคอยระวังเหมือนกับท่าหน้าวัดผีน้ำหน้าตาเป็นยังไงหลวงพี่อ่อนบอกว่าตัวมันรุ่นรุ่นแต่หน้าตาเป็นไงไม่รู้ท่านไม่รู้เพราะไม่เคยเห็นมีแต่คนที่โดนมันจับมันต้องเขาบอกมาอย่างนั้นนะเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ